links achter jou rukken daar allerlei luxe, prachtige appartementcomplexen op. Ja, precies. Dit stuk stad heeft natuurlijk een geschiedenis als een vrij ruige plek waarvan alles kon gebeuren, waar veel geëxperimenteerd kon worden. Inderdaad, achter ons rukt die Smooth City op. En die neemt langzamerhand een soort van dit hele terrein over. Ja, want wat bedoel je met die term Smooth City? Waar komt dat vandaan? Ja, dus de gladde, gepolijste, aangeharkte stad. Dat is een soort stad waarin alles soort geoptimaliseerd wordt, alles geperfectioneerd, alles tot in de puntjes gecontroleerd wordt. En waar ook tegelijkertijd elk alternatief of alles wat niet helemaal in lijn staat met die optimalisatie en die controle met harde hand wordt verwijderd. Oh ja, en daar is dit eigenlijk een voorbeeld van? Eén van de vele voorbeelden. Je ziet het over de hele wereld. En waar zie je het nog meer in Amsterdam? Nou, met het Parool heb ik bijvoorbeeld in het Hallekwartier gestaan op de Kinkerstraat. Je ziet het in de Negen Straatjes op heel veel verschillende plekken. Ik denk eigenlijk dat het een soort olievlek is die langzaam zich uitsmeert over de stad. En niet alleen in Amsterdam. Is dat erg? Goeie vraag. Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan een aangeharkte stad die schoon genoeg is, veilig genoeg is, die op een bepaalde manier functioneert, zodat we ons dagelijks leven daar kunnen leiden. Maar tegelijkertijd denk ik dat we daarmee iets kwijtraken. Ook een soort van, ik denk die Smooth City, die drukt eigenlijk de complexiteit en diversiteit van de stad samen in een soort van één laag. Waar je eigenlijk alleen nog maar jezelf in gereflecteerd ziet. En op een bepaalde manier is dat een soort van, ja, raken we daar stedelijkheid mee kwijt. Mm-hmm. En op een bepaalde manier is het ook antidemocratisch, in de zin dat je het alleen maar kan consumeren of bekijken en op geen enkele manier zelf meer een soort rol erin kan spelen. En zelf je eigen bijdrage kan leveren aan het maken van die stad. Ja, en over dat eigen rol daarin spelen, waarom is dat belangrijk? Wat is daar uniek aan? Ja, dus ik denk dat een onderdeel is van wat een stad maakt. Dus dat je niet alleen heel veel geld betaalt voor een appartement, naar je werk gaat en iets consumeert. Maar dat je samen, dat je zelf en samen met anderen een rol kan spelen in hoe die stad zich ontwikkelt. Hoe die eruit ziet, wat nieuwe ontwikkelingen zijn, wat voor soort woningen er komen. Hoe het leven op straat functioneert. Dat zijn allemaal heel belangrijke elementen. Dat bedoel je misschien ook met dat democratische? Ja, precies. Maar we kunnen gewoon stemmen, toch, in de gemeenteraadsverkiezingen? Ja, precies. Nou ja, dat is natuurlijk een vrij soort consumptief idee van democratie. Hè? Dat je een soort van eens per vier jaar je stem uitbrengt en dan krijg je wat je krijgt. Maar ik denk als je het hebt over stedelijke democratie, dat gezamenlijke onderdeel, hè, dat zijn van die stad en dat gezamenlijk die stad vormgeven, dat een heel belangrijk element is. Ja. En hier op het NSM heeft dat tot op zekere hoogte ook op heel interessante manieren plaatsgevonden. Kunstenaars die hier in deze bunker achter ons hebben gezeten, bijvoorbeeld. Mm-hmm. En die, nou ja, hopelijk kunnen blijven, maar dat is niet helemaal duidelijk. Dat is nog de vraag, ja. Wat zijn de gevolgen dan van die opkomst van de Smooth City? Ik denk dat iets is wat je over de hele wereld ziet. Hè. Ik bedoel, grote Europese steden, maar ook in Dubai of Shanghai, maar ook misschien in middelgrote steden in Nederland. Verliezen we de stedelijkheid in steden. Dus dat stedelijke karakter verdwijnt. We verliezen een soort stedelijke democratie. Maar ik denk ook dat die Smooth City, daar zitten natuurlijk bepaalde normen in die efficiëntie, in die perfectie. En ik denk dat die normen heel dominant worden op een bepaalde manier. Dus die Smooth City is een soort een normatieve machine waar mensen het gevoel hebben dat ze daaraan moeten voldoen. Je moet je leven, je moet keihard werken om die dure appartementen te betalen. Je moet je op een bepaalde manier presenteren om mee te kunnen komen in die Smooth City. En dat zijn, nou, op een bepaalde manier is dat een heel excluderend proces, maar misschien zelfs ook wel vrij gewelddadig proces. In de zin, als jij afwijkt van de norm van de Smooth City, ja, waar heb jij nog aanknopingspunten in de stad als je niet voldoet aan dat perfecte plaatje en genoeg geld verdient om mee te kunnen doen in die consumptiemachine, zeg maar. En beantwoord die vraag eens zelf. Waar moet je dan nog heen? Wat kan er dan nog? Ja, dat is een heel goede vraag. En ik denk ook veel mensen moeten ook de stad verlaten omdat ze dat niet meer kunnen betalen. Dat proces heet gentrification of gentrificatie. Dat zie ik als een onderdeel van die Smooth City. En ik denk dat je op dit moment, bijvoorbeeld heel veel jongeren die heel graag in die stad zouden willen wonen en met nieuwe energie samen die stad zouden willen maken, nog ver weg bij hun ouders wonen bijvoorbeeld. Dus het is ook een soort onzichtbaar waar die mensen dan zijn. Mm-hmm. En dat je dus dan ook niet meer je familie in de buurt hebt of Ja, dat is denk ik in Amsterdam op dit moment een heel schrijnend probleem. Heel veel jongeren die hier opgegroeid zijn, wiens familie hier nog woont, waar dan misschien één broer of zus nog wel in de stad kan blijven, omdat die het net gemaakt heeft, maar dat alle andere broers en zussen het veld moeten ruimen en naar de achterkant van Purmerend gaan, of misschien iets kleins in Almere kunnen krijgen bijvoorbeeld. Ja, of misschien niet eens daar, omdat de huizenprijzen nog verder weg van je familie. Ja. Je hebt ook een boek geschreven, dat heet ook Smooth City. Klopt, ja. Hoe lang heb je daar gedaan? Dat onderzoek heeft zeker 3-4 jaar geduurd, ja. Ja. En hoe kwam je op dat idee om dit te schrijven? Ik kom zelf uit Amsterdam. En de afgelopen decennia, ik denk voor iedereen die hier al een tijd woont, die zal zeker herkennen dat die stad enorm veranderd is. En dat gaat met name de laatste 10, 15 jaar is dat echt heel snel gegaan. Ik probeerde daar een soort terminologie voor te vinden. Ook vanuit mijn beroep als stadsonderzoeker. En de term gentrification, die heel belangrijk is, dat gaat dus over het verdrijven van mensen met minder geld uit de stad. Dat vond ik eigenlijk niet precies genoeg voor wat er nu ontstaat in steden. Volgens mij is dat een soort nieuwe, bijna esthetische, culturele, maatschappelijke conditie, die ik dan die smooth city noem. Mm-hmm. Ik vond het belangrijk om die term te introduceren, te kijken, waar zit hem dat nou precies in? En met dat boek hoop ik dat breder resoneert en dat mensen daarover gaan hebben. Ja, morgen is de lancering van je boek. Goed, ja. En ik dacht ook wel, is het een hele gekke ontwikkeling dan? Want het is A, zeg je, wereldwijd. En B, we zitten met een woningcrisis. En ik denk dat die mensen die hier nu wonen in een appartement heel blij zijn met dat ze een huis hebben. Ja, natuurlijk. Nou, in die zin is dat, levert die smooth city ook dilemma's op. Ik ben bijvoorbeeld ook voor dat natuurlijk heel veel gebouwd wordt voor iedereen die een woning nodig heeft. Ik ben er ook voor dat we alles verduurzamen. En op een bepaalde manier wil je dat zo efficiënt mogelijk gebeurt. Ik bedoel, we kunnen niet langer wachten met die klimaatcrisis, met die wooncrisis. Ja. Dus we hebben die efficiëntie, die optimalisatie, die moet in die processen gaan plaatsvinden. Maar tegelijkertijd denk ik dat we moeten blijven nadenken over het inefficiënte, het suboptimale, het spontane, het chaotische. En wat is daar goed aan? Dat hoort bij ook het menselijk zijn uiteindelijk, denk ik. Ik bedoel, we zijn geen robots. We zijn niet wezens die je tot in de puntjes kan optimaliseren. We hebben allemaal behoefte aan iets wat soms schuurt, frictie oplevert. Iets wat opeens ontstaat. Kan je een voorbeeld geven wat bij jezelf dan misschien ligt? Ja, er komt hier toevallig iemand voorbij rijden die net in een auto die zijn muziek heel hard zet. Ja. Dat stoort misschien een klein beetje onze opname. Niet al te erg. Misschien horen de luisteraars thuis het niet eens. Maar het feit dat iemand daar even net te dichtbij komt, zijn muziek net iets te hard aan heeft staan. Ja, misschien vind ik het even onprettig omdat het ons gesprek stoort. Maar tegelijkertijd hoor je wat voor muziek andere mensen luisteren. Je hebt een gevoel met wie je samenleeft. Dat is onderdeel van een stedelijke samenleving. Ja. Van een stedelijke democratie. Onlangs werd het terrein Kronenburg in Amstelveen dus gekraakt. Het is een terrein naast Uilensteden. 2500 jongerenwoningen en 1500 short-stay appartementen zouden daar komen. Ging dus allemaal niet door, tot grote frustratie van de jeugd. En tussen de flats staan nu zelfgebouwde hutjes, tenten, campers. Onze verslaggever Joris Kreugel die stond bij de ingang van Krakenburg. Zo wordt het inmiddels ook genoemd door de nieuwe bewoners. Dat in afspraak met Kraker Kelly. Een deurbel. Die heb je gemaakt zelf? Ja. Iedereen die hier aanbelt kan gewoon naar binnen toe. Ja. Kelly, wat een fantastisch terrein zo hier in Amstelveen. Een heel groot grasveld tussen allemaal flatgebouwen in. Jullie zagen hier kans gewoon om hier een dorp op te bouwen. Ja, wij dachten, er gebeurt hier toch niks. Hartstikke mooi landje. Daar kunnen we vast wat van maken. Maar eigenlijk missen we nu al iets heel leuks. Want dit is onze moestuin. Die heeft nog niet de charme van een moestuin. Want het meeste moet nog groeien. Met aardappels en uitjes. En courgette nog ergens, dacht ik. En we zijn hier neergestreken omdat hier ooit 3000 studentenwoningen zouden komen. Maar dat niet mocht van de Raad van State. Omdat Schiphol alle geluids normen overschrijdt. We vinden het belachelijk dat de luchtvaart in tijden van en woningcrisis en klimaatcrisis voorrang krijgt op het bouwen van nieuwe woningen. Dus wij dachten, wij gaan hier een van de mooiste vrije plaatsen bouwen die Amstelveen ooit heeft gekend. En ik denk dat dat best wel belangrijk is in een tijd waarin mensen juist denken dat ze alleen maar betere, nettere spullen nodig hebben. En krakers wonen ook veel in gemeenschappen en we doen heel veel dingen samen als community. En ook dat, denk ik, is heel belangrijk om te zien gebeuren in tijden van enorme individualistische maatschappij. Ja, kraken mag niet meer, maar nood breekt wetten. Het eerste weekend dat we hier waren, toen hebben we een soort van groot event gehad. Waar allemaal vrienden hadden uitgenodigd om ons te helpen met dingen bouwen. En toen hebben we vrij snel een huisje, nog wat tenten, de keuken hebben toen gebouwd. Ja, en als je dat met 100 man verspreid over een weekend doet, dan schiet het wel op. Maar daarna zat het tempo iets minder erin, want toen moesten we ook werken of naar de studie. En hadden we allemaal andere verplichtingen. Waar lopen we nu heen? We lopen nu naar onze woonkamer, zou ik zeggen. En ook waar dus Krusty en mijn huisje staat. Over mijn huisje is nog wel discussie hoe we hem moeten noemen, maar ik noem hem de schuur. Ah, en waarom? Peer, dat is mijn huisgenoot, of mijn schuurgenoot. Ja. Die wil het heel graag de bougie noemen, omdat het het chicste huisje is op het terrein. Dat vind ik niet zo grappig. Dus... Nou, ik zie het wel al. Het is een heel klein tuinhuisje, geel, met een blauw dakje. Wat een rust hier, zeg. Heerlijk. Een matras. En een paar mooie raampjes. Dat raam hebben we er helemaal zelf in gezet. Prima studentenkamer. Ja, precies. We komen nu in de hoek aan van het terrein. Daar is een keuken, wat tenten en wat banken. En dit is jullie plek waar jullie samenkomen? Ja, dit is onze woonkamer. Hier zitten we bijna elke dag. In de open lucht? In de open lucht. Het is toch heerlijk? Ja, nu is het niet afzien, maar als het straks koud wordt. Ja, ja, maar dat ga ik je dadelijk laten zien. Want we zijn een soort van woonkeuken aan het bouwen voor binnen. Voor als het regent en als het koud wordt. Maar voor nu is dit fantastisch. Voelt al een maand alsof ik op vakantie ben. Ja. Ja, het is een soort van professioneel kamperen. Hier ben ik ook zelf heel trots op. Ja. Dit is hoe we onze elektriciteit geregeld hebben. Kijk, dit is een beetje waar je... Een blauwe zeil wordt omhoog getrokken. Hier... Heb je wifi en zo? Ja, dat hebben we ook. En we hebben zelfs een speciaal stekkertje voor telefoons om aan op te laden. En als we dan naar hier lopen... Ah, ik zie het al. Zonnepanelen. Als we hierheen lopen, dan gaan we naar waar we de woonkeuken aan het bouwen zijn. Ja. En dan daarachter is ook nog een hele leuke verrassing. Ik zie hier ook een klein tentje. Ja. Ja, we hebben ook vaker gewoon vrienden die op bezoek komen en daar hebben we wat tenten voor staan. Maar er staan constant mensen ook aan de poort met, ik heb nog een grote tent, willen jullie die hebben? Dus we hebben ook gewoon een hele collectie aan tenten ondertussen. Ja, nou, dit wordt onze woonkeuken. Ook een houten huisje, alleen dak zit er nog niet op. Ja. Geen vloer. Nog geen vloer, nee. Geen keukenblok. Nee, er moet nog een hoop gebeuren. We moeten hem eerst dichtbouwen. En alles zelf kunnen maken, daar word ik zo gelukkig van. Als in, ja, het huisje, het is klein en er zitten wat onhandige schapjes. Maar dat hebben we helemaal zelf gebouwd. Dat... Het enige wat ik dan niet zo prettig zou vinden, dat ik hem niet even kan douchen of zo. Ja, maar dat kan ik op mijn werk. Ja, en er is een boulderhal hier in de buurt waar ik vaker ga boulderen. Daar kunnen we douchen. En we hebben allemaal hele lieve studenten op Uilensteden die ook hebben aangeboden dat we af en toe bij hun kunnen douchen. Maar goed, de grote verrassing, die is hier. Ah. Dit is ons terrasje. En daar hebben we al een keer gebarbecued. En we hebben toevallig hier... Aan het water met riet. Ja, geweldig toch? Mooi plateau. 'S Avonds, als het zonnetje daar staat, dan heb je zo zon door dat riet. Ja, ik vind het prachtig. Het is een heel gezellig plekje om te zitten. We staan met de NPO Radio 1-bus op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. En ik praat met stadsonderzoeker René Boer. Is die kraakbeweging, René, nou een beetje een reactie op die smooth city in jouw ogen? Nou, ik denk historisch gezien niet. Ik denk dat de kraakbeweging bestaat al decennia. Er wordt, denk ik, in alle tijden dat mensen een soort dak boven hun hoofd nodig hebben en er plekken, land of huizen leeg staan, gaan mensen kraken. Dus ik denk ook nu, hè, in dit verhaal ook, denk ik dat er zijn studenten die een plek nodig hebben om ergens te wonen. Die woningen worden niet gebouwd en nou ja, dan kraken ze dat land en bouwen ze die zelf. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd denk ik dat kraak wel absoluut ook een soort antidote, ik weet niet of dat een woord, tegen de smooth city kan zijn. Mm-hmm. Die gelikte, geoptimaliseerde stad. Dat is eigenlijk soort één grote gladde spiegel. En ik denk dat krakers daar ook wel de aangewezen groepen zijn om daar misschien een kleine kras in te zetten. Ja, en maar ook omdat het natuurlijk niet iedereen mee kan in die smooth city, wat je net al omschreef. In één familie de een het wel maakt en een duur appartement die kan betalen en de ander niet. Ja, precies. Ja. En, nou ja, en dat geldt denk ik voor veel jongeren die dan inderdaad geen andere keuze hebben om te gaan kraken. Ja. En dat is inderdaad van alle tijden. En dat, je ziet dat er recent een flinke nieuwe golf is van kraken, ondanks het kraakverbod dat sinds 2010 van kracht is. Ja, want dat is wel een ontwikkeling die jij ziet als onderzoeker? Ja, absoluut. Ja, ik denk dat je rond 2010, op het moment dat dat inging, dat kraakverbod, dat het steeds Met een soort van die criminalisering kwam ook een soort... dat mensen het minder snel gingen doen. Maar ik denk dat de nood op dit moment heel hoog is. En dat er op dit moment op veel grotere schaal gekraakt wordt weer. Ja, ja, want toen was er ook wel, denk ik, een andere tijdsgeest... toen die wet in werd gesteld. Ja, precies. Ja, kijk, zo'n tijdsgeest is heel... dat verandert de hele tijd. Maar ik denk op dit moment is die woningnood... wordt weer heel breed ervaren. Of ondergeleden, laten we het zo zeggen. En dan zie je dat gewoon veel mensen ook geen keuze hebben eigenlijk. Dan kraken. Ja. Hoe werkt het dan? Want jij bent stadsonderzoeker. Loop je dan de hele dag door de stad... en valt het jou op, die kraakpanden overal? Ja, maar ik probeer me ook te verbinden met allerlei gemeenschappen in de stad en te kijken en te onderzoeken naar de manieren waarop zij interveneren in de stad. En nou ja, het kraken vind ik al heel lang een heel interessante manier. Ook omdat het zich zo haaks verhoudt tot die smooth city. Dus het wordt overal steeds geoptimaliseerder en geperfectioneerder. Alles, elke vierkante centimeter moet ook geld opbrengen. Dan wel huur of een hypotheek. En dat is denk ik ook het hele bijzondere aan kraken. Dat er op het moment dat er een ruimte gekraakt wordt... je hoeft niet morgen te bedenken hoe je met elkaar de huur bij elkaar brengt. Maar je kan heel vrijelijk... ruimte vormgeven, de stad vormgeven. En dat is denk ik iets wat Amsterdam... maar ook veel andere Nederlandse steden heel bijzonder heeft gemaakt. Dat je natuurlijk zo'n geschiedenis van zeker 5 decennia... waarin gekraakt werd en er ruimte kon ontstaan... voor dingen die een beetje buiten de lijntjes kleurden. Dus subcultuur, maar ook mensen die gewoon niet helemaal... in het strakke stramien van de samenleving passen. Die hadden daar een plek. En ik denk dus nu dat het dus heel... een soort interessant contrast vormt met die oprukkende smooth city. Maar gaat het dan ook nog? Zijn dat straks dan 2 botsende werelden die samenkomen? Ja, dat zijn absoluut botsende werelden. Ik denk, dus op een gegeven moment, vorig jaar was Mokum kraakt veel in het nieuws. Een groep jongeren die een heel groot hotel naast het Leidseplein hadden gekraakt. Daar wonen ze, maar daar hadden ze ook een soort van vrij cultureel centrum van gemaakt. Het was heel bijzonder dat eigenlijk voor het eerst in lange tijd weer een grote groep Amsterdamse jongeren, studenten, kunstenaars bij elkaar kwam... om een stuk lege ruimte samen te gaan transformeren... tot iets heel nieuws in het hart van de stad. Dat was echt heel uniek wat daar gebeurde. Ook een soort van de cultuur die daar ontstond... maar ook de dingen die daar georganiseerd werden. Maar je zag dat eigenlijk een soort van... laat ik het de autoriteiten noemen in zijn abstractie... eigenlijk vrij snel daar bovenop gingen zitten. En het pand ontruimd is met geweld. En vervolgens alle letters weer netjes terug in het alfabet zijn gezet. Ja, die Smooth City moest weer terug worden gewonnen. Ja, precies. Ja. Dus je ziet ook dat de druk op die Smooth City... om die op stand te houden, in stand te houden... daar zit heel veel... soort van resources en ook geweld achter soms. Om dat netjes in het gelid te houden allemaal. Maar is dat dan een hele bewuste keuze van een gemeentebestuur om dat door te voeren? Gedeeltelijk. Ik bedoel, je hebt natuurlijk een kraakverbod dat een landelijke wet dat is. Landelijk. Moet op lokaal niveau dient dat uitgevoerd te worden. En daar zit natuurlijk weer allemaal haken en ogen aan. Je hebt ook rechters die er soms wat van vinden. Maar je hebt bijvoorbeeld in Amsterdam een motie... dat er eigenlijk niet ontruimd wordt voor leegstand. Nou ja, dit pand staat nu alweer, wat is het, ruim een jaar, weer helemaal leeg. Ja. Hadden al die jongeren hadden daar kunnen wonen. En hun stuk stad had kunnen voortbestaan. En dat is doodzonde. En wat vind je er dan van dat stukje verdwenen is... wat jij eigenlijk net omschrijft, zo'n cultureel centrum? Wat geeft dat de stad nou juist? Ja, ik denk dat je op het Leidseplein heb je natuurlijk soort van veel... culturele centra, ik noem maar wat. Het is dat Schouwburg of een bioscoop of een debatcentrum. Daar zit van alles. Maar ik denk dat dit voegt iets toe wat daar helemaal wat ruimte biedt voor alles... wat niet in een soort van die zogenaamde hoge cultuur zou passen. Zeg maar. Dus als jij denkt van ik wil nu iets gaan maken en doen... kan je dat daar met andere mensen gaan doen en mee experimenteren. En dat eigenlijk hoort dat naast al die andere instituten, zou je kunnen zeggen. Dus, te kunnen ontstaan. Ja, ja. Heeft het ook nu meer de sympathie dan 10-15 jaar geleden kraken? Ja, ik denk, je hebt natuurlijk vanaf 2000 heb je een soort van de opkomst van het populisme en van rechts gehad. En denk in die politieke sfeer paste op een bepaalde manier ook dat kraakverbod, denk ik. Hopelijk zien we nu denk ik een soort beweging waarin er weer begrip is voor de woningnood, met name onder jongeren. Maar ik denk dat er ook steeds meer, en dat zie je ook in de reactie, op de eerste reactie op mijn boek, dat er ook wel een soort herkenning is dat die smooth city dat gewoon te veel is. En dat te dominant is, te aanwezig, te glad, te perfect. En dat we ook een soort andere vormen van stedelijkheid nodig hebben. En dat als jonge mensen daarmee aan de slag gaan, dat we dat dat moet omarmen, zeg maar. Daar is denk ik steeds meer begrip en herkenning voor. Ja. Heb je zelf ook gekraakt vroeger? Lang geleden. Lang geleden, ja. Is het, het is van alle tijden. Het komt nu steeds meer weer op eigenlijk in de stad. Is het iets typisch voor een stad of kan het ook in een dorp? Zeker, ja, wordt ook veel in dorpen gekraakt. Historisch gezien in Nederland, dat is ook veel gebeurd. Maar of soms gewoon hele stukken land waarvan alles is ontstaan. En aan de rand van het westelijk havengebied van Amsterdam heb je dan bijvoorbeeld ADM of Ruigoord. ADM inmiddels ontruimd. Maar dat was natuurlijk niet een soort van het klassieke kraakpandje. Dat waren meer een soort gebieden waar een soort hele alternatieve samenlevingen ontstonden. En dat is ook absoluut een vorm van kraken. Ja, is er die tegenbeweging vanuit dat kraken, komt dat alleen vanuit het kraken op die smooth city? Of zie je ook andere veranderingen in beleid? Of dat we toch zien na wat je zegt, 10, 15 jaar een bepaalde koers, dat je ook ziet dat er wel andere veranderingen plaatsvinden in de stad? Ja, zeker. Ik denk dat er op dit moment ook vanuit beleidsmakers wel meer erkenning is voor het feit dat we iets moeten gaan doen tegen die smooth city, tegen de woningnood. Je ziet ook bijvoorbeeld dat de woonprotesten van de afgelopen jaren, die hebben denk ik heel veel voor heel veel bewustzijn gecreëerd, maar die hebben ook geleid. En dan wordt het misschien een beetje technisch, maar voor het afschaffen van die verhuurdersheffing, die extra belasting op sociale huurwoningen. Nou, dat heeft denk ik onmiddellijk effect ook op een soort van het aantal sociale huurwoningen die niet verkocht worden, dus die beschikbaar blijven voor mensen met minder geld. Ja. Er blijven dus meer mensen met minder geld in de stad. Dat is dus niet die optimalisatie van de smooth city, want volgens die optimalisatie zouden het altijd de rijkste mensen moeten zijn. Die komen er dan niet. Dus het is ook wat dat betreft ook gelijk iets wat tegen die smooth city ingaat. Ja. Dus nou ja, er zijn dingen aan het verschuiven, denk ik. Hoe gaat deze trend zich dan ontwikkelen, denk jij? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat wereldwijd in veel steden, denk ik dat de soort van die krachten achter die smooth city heel machtig zijn. Als het gaat over vastgoedlobby's, vastgoedinvesteringen. Maar ook wat je ook ziet, bijvoorbeeld die hele surveillance staat, waar we op een bepaalde manier ook zelf aan meedoen met door alle data die we delen met onze telefoons. Al die beveiligingscamera's overal. Dus het gevoel dat je door de stad loopt, dat je eigenlijk weet, ik word altijd permanent gefilmd. Als ik iets geks doe, staat het morgen. Of de politie ziet het, of het staat morgen op Instagram. Dus iedereen is ook een beetje zo van, wat kan ik nou wel of niet doen? Dus ik denk dat mondiaal nog steeds echt in rap tempo aan het toenemen is. Ook met de invloed van AI. Wat gaat dat betekenen voor de stad en hoe we samenleven in de stad? Maar tegelijkertijd denk ik dat wat je in Amsterdam ziet en wat je in de reportage hoort, dat er hier en daar ook krachten ontstaan die dat proberen tegen te gaan. De geest is in ieder geval uit de fles. Ja. René Boer, dank voor jouw verhaal. Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Hierna langs de lijn en omstreken. Morgenavond 8:00. Dan spreek ik advocaat Helene over de Linde over hoe het kan dat een klein groepje idealistische jongeren nu in een statig pand aan het Vondelpark woont. Dat morgenavond, 8:00. Fijne avond. Ster. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Deze zomer te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Is dat die aan? Oké. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wel altijd kunnen rekenen op je auto? Ga dan naar Vakgarage. Want bij Vakgarage ben je verzekerd van het beste onderhoud. Vakgarage. Altijd vertrouwd dichtbij. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Wat het Concertgebouw maakt voor mij is dat